ขึ้นบ่ได้ท่าคักปานนั้นไอ้สุญญปูแสงว่าเนาะวันอังคารนี่ทำความเพียรคักๆว่าซั่นวันอังคารเป็นวันเกิดจะทำความเพียรว่ากิเลสมันบ่ได้ถ่ายวันอังคารได้แต่ไหนวันอะไรกิเลสมันก็เกิดขึ้นนึกวันนั้นก็ไสมันก็ไปโหลดก็ต้องไปหาถ่าวันอังคารอังคารบ้านว่ากิเลสมันสิถ่าเกิดขึ้นแต่วันอังคารนั้นพระพุทธเจ้าว่าไม่สำคัญอยู่ที่ให้รู้จักอย่าประมาทพวกเรามักจะประมาทนะทำความเพียรประมาทนี่ประมาทอะไรประมาทรู้คือผมเคยย้ำอยู่บ่อยๆพูดอยู่บ่อยๆว่าถ้าเราไปมุ่งหวังสมาธิสมาธิความสงบมีความสุขมีอภิญญามีฤทธิ์มีเดชมันหอมหวนมันหอมหวนมันมีเสน่ห์ยั่วยวนใจมันอยากจะได้มันอยากจะดังดูให้ดีๆมันอยากจะโด่งมันอยากจะดังแล้วถามมันต่อไปที่ว่าดังไปนั้นเพื่ออะไรอีกหน่อยมันจะไปเพื่อกามไปเป็นเครื่องมือของกามอารมณ์มันเองแต่นี้ถ้าหากไปคอยรู้ความคิดตนเองคอยรู้ความรู้สึกนึกคิดคอยรู้ขันห้าคอยรู้สัญญาเวทนาวิตกมันไม่โดดเด่นมันไม่โด่งดังเพราะเราก็เลยมองข้ามศาสนาของเราเนี่ยอยู่มาได้ตลอดรอดฝั่งมาเป็นที่พึ่งพาแก่หมู่มวลสรรพสัตว์ล้วนแต่อยู่ไม่ได้ด้วยปัญญาเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาเรื่องกรณีการมีฤทธิ์มีเดชเนี่ยใช้ฤทธิ์ใช้เดชถ้าเราไปเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้าเอามันนับพระที่มีฤทธิ์ผมว่านับเกือบจะครบอยู่ในนิ้วมือเนี่ยนอกนั้นพระอรหันต์จำนวนมากไม่รู้จักอะไรหรอกมีฤทธิ์มีเดชแต่ท่านมีอริยะอิทธิมีฤทธิ์ของอริยะอรินั่นแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปอิทธิแปลว่าฤทธิ์ที่สำเร็จในการกระทำให้ไปไกลจากข้าศึกคือกิเลสฤทธิ์ของพระอริยะต่างหากแต่พวกเราเนี่ยมันเป็นธรรมดาทุกคนส่วนมากมันมองเห็นว่าอันนี้หอมหวนโด่งดังโดดเด่นถ้ามีฤทธิ์วิเดชขึ้นมามันก็โด่งดังโด่งดังแล้วก็เป็นทางนำมาซึ่งชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอแล้วก็เป็นบันไดไปสู่ลาภสักการะแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นที่ตั้งตัวกูของกูในทางพุทธศาสนาให้เรามาศึกษามีศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าศีลสิกขา สมาธิสิกขาวิจิตรสิกขาปัญญาสิกขาสามอันนี้สิกขานี่มันแปลว่าฝึกฝนอบรมพวกเราไม่ค่อยได้แปลสิกขาภาษาบาลีออกเสียงเป็นภาษาสันสกฤตว่าศึกษาภาษาไทยยังไม่แปลว่าไปตามภาษาสันสกฤตว่าศึกษาถ้าแปลมันจะได้คำว่าอบรมฝึกฝนอบรมตรงกับภาษาฝรั่งว่า training เขาแปลนะของเราเนี่ยไม่แปลเทรนนิ่งก็คือเป็นแปลว่าเป็นการฝึกฝนการอบรมพระพุทธเจ้าจึงว่ายัตถะสิกขานุขียันติยานิโลเกคทิตานิตามธรรมดาปุถุชนทั้งหลายในโลกเนี่ยเขาจะปรารภการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งกามคุณดูให้ดีๆมันเป็นเครื่องผูกพันตัวเขาเองไว้ในโลกนั่งศึกษาสมาธิก็เพื่อให้ได้กรรมคุณเพื่อให้ฉันมีฤทธิ์มีเดชให้คนทั้งหลายหลั่งไหลเข้ามากราบมาไหว้เขาจะได้ถวายอยากจะได้อะไรมันจะมีไปในแห่หน้าแห่หลังวางมาศาสดาขึ้นมากิเลสดอกมันพาเป็นจึงบอกว่ายัตถะสิกขานุขียันติยานิโลเกคะทิตานินะเตสุปสุโตสิยานิพิเชสปโซกาเมสิเคนิพานะมัตโนเพราะเหตุนั้นพุทธสาวกพึงกระทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งซึ่งกามคือโทษของมันอย่างไรคุณของมันมีอะไรทางออกจากกามมีอย่างไรจึงบอกว่านิพิเชสปโซกาเม ทำความเข้าใจแจ่มแจ้งในกามนั้นบ่แม่นทำความแจ่มแจ้งแล้วล่องไปเบิ่งก่อนนะไปซื้อกาแฟเมียก็ได้จะสิแจ่มแจ้งจ้างมันเอาให้แจ่มแจ้งจะไว้ให้ดีให้คิดว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังมานั่งดูเขาเล่นโคลนตมอยู่ในน้ำเห็นพวกหนึ่งเขาโดดไปเล่นน้ำโคลนตมน้ำเน่าๆเหม็นๆเต็มไปหมดเราก็ไปนั่งดูอยู่ฝั่งอยากลองบางมันสิสกปรกปันใดสันบอกโตนตามลงไปบัดเนี่ยเขาหูเขาตาเขาปากเขาดังมากฉลาดไม่ต้องโดดลงไปนั่งดูก็ได้โอ้ไม่ต้องโดดลงไประเวนไม่ต้องไปเสียเวลาสักเสื้อผ้ามันสกปรกทั้งเนื้อทั้งตัวดูมันก็สกปรกพอแล้วทำไมจะต้องไปลองดูจริงๆจังๆท่านนิพพิเชสัพพโสกามเอทำความเข้าใจกามทั้งหลายให้แจ่มแจ้งกามทั้งหลายให้แจ่มแจ้งคือว่าโทษของมันเป็นอย่างไรคุณของมันเป็นอย่างไรมันมีคุณด้วยนะอัสสาทะอาทีนวะคือคุณของมันรสอันฉ่ำแจ้งของมันเป็นอย่างไรอาทีนวะอันแสบเผ็ดทารุณต่ำสามของมันเป็นอย่างไรนิสสรณะทางออกจากมันมีไหมสิกเขนิพพานมัตตโนจงศึกษาเพื่อการดับลงแห่งตัวตนเถิดนิพพานมัตตโนดับลงแห่งตัวตนดับลงแห่งความยึดมั่นถือมั่นไม่หาที่ตั้งให้แก่มันเพราะนั้นมันก็เลยสวนทางกันถ้าเราจะทำสมาธิแบบสิกเขนิพพานมัตตโนเพื่อดับตัวตนคำว่านิพพานนิพพานนิพพานมัตตโนตัวตนดับไปมันต้องมาเรียนรู้การพัฒนาปัญญาให้มากเรียกว่าปัญญาสิกขาปัญญังนปมัจเฉยะอย่าประมาทปัญญาสัจจานุรักเขยะตามรักษาความจริงสัจจะคืออริยสัจเนี่ยที่เราสวดกันเมื่อกี้เนี่ยคำว่าสัจจาในภาษาของพุทธเจ้าจงหมายถึงอริยสัจทันทีคือความทุกข์นั่นแหละเห็นเกิดทุกข์เมื่อกี้เราสวดนะสัจจานิจัตตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายะปัสสติส่วนผู้ใดเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาอันชอบทุกขุทุกขะสมุปบาททุกขสัจจะอธิกมังความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ความดับแห่งทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ตรงนี้เรียกว่าสัจจะสัจจะของพุทธเจ้านั้นเน้นไปที่อริยสัจในวันที่ท่านแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรเพราะนั้นจึงมีคำว่าปัญญาณปมัจเฉยะอย่าประมาทปัญญานะสัจจะอนุรักเขยะตามรักษาสัจจะตัวนี้ให้ดีๆนะจาคามนุพโรหะเยพอกพูนจาคะคือการสลัดออกแต่พวกเรามันเข้าใจกันน้อยมันพอพูดถึงจาคะก็หมายถึงบริจาคเอาเงินมาใส่ตู้นะ เราเข้าใจกันเท่านั้นเองจาโคสลัดทิ้งปฏินิสขาสลัดคืนมุตติเป็นการปล่อยอนาริโยไม่มีที่ตั้งอาศัยของตัณหานั้นนั้นในธรรมจักรปวัตนสูตรจาโคสลัดทิ้งคือสลัดอารมณ์อารมณ์อันใดที่จะผูกพันจิตใจให้ต่ำช้าเร็วซ้ำให้เป็นทุกข์ให้มัวหมองลงไปเนี่ยแม้จะอ้อยอิงอะไรอวรณ์สลัดทิ้งปล่อยวางไวๆพ่อคูณการสลัดออกสลัดออกสลัดออกวันทุกวันทุกเวลาที่มันเกิดขึ้นมันก็จะมากขึ้นมากสันติเมวโสสิกเคยะศึกษาฝึกฝนอบรมดีๆสังเกตดีๆซึ่งความสงบสันติอันเกิดจากจาคะคือถ้าเรายิ่งปล่อยได้เท่าไหร่ความสงบมันก็เกิดขึ้นแล้วอย่าให้มันสงบฟรีๆศึกษาความสงบอันนั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเวลาถ้าหากเราไม่ประมาทปัญญาเรานั่งอยู่เรายืนอยู่เราเดินอยู่เรานอนอยู่หรือนอนตื่นขึ้นใหม่ๆท่านพูดละเอียดลงไปอีกนะท่านบอกว่าชาครัชอุปชติมีเธอจะตื่นขึ้นมาใหม่ๆแต่ก่อนนั้นยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่หรือตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาใหม่ๆตื่นขึ้นมามันก็คิดเลยจิตเนี่ยมันจะคิดอย่างให้หู้พร้อมกับบัดตื่นน่ะมันไม่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็มันคึดมันจะพากันขึ้นได้เขาทำงานเขาทำงานอายตนะตา หูจมูกลิ้นกายใจเขาตื่นขึ้นเขาทำงานทันทีโลกเกิดขึ้นสะสุโลโกสมุปปาโทอายตนะทั้งหกเกิดขึ้นโลกก็เกิดขึ้นเมื่อใดตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานก็มีโลกถ้าหลับไปมันไม่ทำงานเสียโลกก็หลับไปเลยเรานอนตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยได้ยินเสียงหูทำงานทันทีตาลืมขึ้นมันก็เห็นทันทีพอเรานอนตื่นขึ้นเปิดไฟปั๊บมันสว่างได้ยินเสียงระฆังหูทำงานแล้วหูทำงานแล้วจิตก็ทำงานพร้อมตรงเนี้ยจึงบอกว่าชาครัสสะอุปชติกามวิตโกวาปยาทะวิตโกวาวิหิงสาวิตโกวาเมื่อเธอตื่นขึ้นใหม่เกิดการวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดความรักความชังความอะไรขึ้นมาในความคิดนั้นรู้จักมันในขณะตื่นอย่าให้มันเกิดผ่านไปเลยใช่ๆฝึกให้มันคมในการรู้อย่างนี้ก็เราก็รู้จักมันเมื่อเรารู้จักไปบ่อยๆเนี่ยมันจะทีเข้าสติทีเข้าสัมปชัญญะสติรู้ทันสัมปชัญญะรู้พร้อมไอ้รู้ทันกับรู้พร้อมนะถ้าจะพร้อมเนี่ยมันต้องทันซะก่อนถ้าพูดถึงสติจะต้องพูดถึงสัมปชัญญะแต่พวกเรามักจะพูดถึงสติแล้วก็ทิ้งเอาไว้พระพุทธเจ้าท่านจะต้องพูดพร้อมกันสัมปชาโนอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินิยโลเกปิชาโทมนัสสังสติมหาสติปัฏฐานสูตรเธอเป็นผู้มีความเพียรเธอเป็นผู้มีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจไม่พอใจวิเนยะละถอนโลเกออกจากโลกเสียอภิชาโทมนัสสังมีทั้งสติมีทั้งสัมปชัญญะสติเนี่ยตัวรู้ทันว่ามันเกิดอะไรขึ้นสัมปชัญญะเป็นตัวรู้พร้อมเข้าไปรู้พร้อมว่าเรารู้หรือเราไม่รู้มันก็เลยเป็นการกระทำงานพร้อมกันไป4อันพวกหนึ่งกรรมกรทำงานพวกหนึ่งเป็นผู้สั่งงานนี่มีหัวหน้าสั่งงานสมมุตินะแล้วก็มีผู้คุมงาน3คนนี้ยังไม่ได้เรื่องถ้าไม่มีผู้ตรวจงานผู้ตรวจงานคืออินสเปกเตอร์นะผู้ตรวจงานตัวนี้เป็นผู้คุมงานเป็นผู้คุมงานเอกเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เป็นผู้คุมงานควบคุมโครงการใหญ่ๆแล้วก็มีผู้สั่งงานมีโฟร์แมนพูดเป็นบุคลาธิฐานแล้วก็มีผู้ทำงานตามสั่งคือพวกเลเบอร์ทั้งหลายเลเบอร์ทั้งหลายอย่างไรที่ฟังให้ดีนะในนี้มันเกิดอย่างนี้มันไม่ครบชุดไม่สมบูรณ์บางทีมีผู้ทำงานเขาทำสั่งเขาทำอะไรเขาก็ทำตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในเขาจะทำงานทุกเมื่ออายตนะภายนอกเกิดขึ้นเมื่อได้เสียงดังขึ้นหูมันทำงานทันทีเมื่อได้ลืมตาขึ้นเห็นภาพทุกอย่างตามันทำงานทันทีเมื่อได้มีกลิ่นจรมาถูกจมูกมันก็ทำงานอย่างซื่อสัตย์เหม็นมันก็รู้หอมมันก็รู้มันขี้ข้านอยู่บ่ไอ้เฟือแสงหูมันขี้ข้านเป็นอยู่บ่หูมันได้ยินคุยงามหูนั่นตามันลืมขึ้นมันก็เห็นทั้งนั้นเนี่ยคนนี้เขาทำงานเขาตลอดทีนี้มันก็มีตัวสั่งงานตัวสั่งคือจิตคือใจมันมารวมอยู่ตรงนี้ยกตัวอย่างง่ายๆไปบิณฑบาตนะโยมมาใส่บาตรสมมุติว่าพระหนุ่มๆเนี่ยมีออกสาวมาใส่บาตรปั๊บนั่นเปล่าพอเขามาใส่บาตรปั๊บเนี่ยเพิ่นให้สำรวมอินทรีย์ตัวสำรวมอินทรีย์เนี่ยคือตัวสติมันจะเป็นศีลอินทรีย์สังวรศีลสติจะต้องทำงานอย่างหนักเลยสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะตัวสตินี้จะเป็นตัวคุมงานของจิตและตัวจิตนี้จะไปสั่งตามใจอยากของมันพอเห็นเขาใส่บาตรปั๊บตามันทำงานแล้วไอ้เจ้าจิตนี่เพิ่นสั่งเดี๋ยวเบิ่งหน่อยเว้ยว่าคือจึงงามเว้ยนั่นว่าตอนนี้มันสั่งแล้วนะตัวสติก็คุมเฮ้ไปเบิ่งเขาให้ยังเนี่ยนี่เอาแต่เขาเอาหันไปยังไม่ใช่เลยไปเอาเด้ออื่นก็ได้เนี่ยถ้าตัวนี้ไม่คุมเป็นอย่างไรไปเลยบ้านเนี่ยเอ็นในพระบางคำตะกามันสวดมนต์อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจะว่ายจะเป็นอย่างบ้านเนี่ยเลี้ยวหาไม่ออกกันเนี่ย มันไม่มีตัวคุมงานเลยมันไม่มีสติตัวคุมงานนี้แต่จิตสั่งอยากเห็นถ้ามันชอบใจมันก็สั่งให้ดูอีกถ้ามันชอบใจเสียมก็ฟังเดินผ่านไปแล้วมันยังจะสั่งให้มองไปดูเองตัวสติก็ไปคุมตัวสั่งมาไปมองเขาทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่วิสัยของเราเป็นสมณะเดี๋ยวจะไปกำเริบกิเลสตัณหากำเริบขึ้นเห็นสักแต่ว่าเห็น seen only is seen ว่าท่านเห็นแล้วสุดอยู่แค่เห็นหันพ่อทิฏเถทิฏฐมัตตังภวิสติเห็นสักแต่ว่าเห็นพ่อทีนี้ถ้าหากมันไม่พอมันมีตัวสั่งมันก็สเปะสปะไปตัวสติก็ไปคุมว่าจะไปดูทีนี้ถ้าเกิดตัวสติไม่ทำงานมันไม่มีตัวตรวจต้องมีสัมปชัญญะเข้าไปตรวจงานสติอีกทีนึงเอ๊ไอ้หมอนี่ทำไมไม่คุมงานเขามันก็เลยดูกันอยู่อย่างเงี้ยพร้อมกันสติกับสัมปชัญญะทำงานคาบเกี่ยวกันสติเข้าไปรู้ทันสัมปชัญญะเข้าไปรู้พร้อมถ้าสติไม่ทันสัมปชัญญะก็รู้ว่ามันไม่ทันเว้ยตั้งท่าใหม่อย่างเงี้ยมันต้องทำไปพร้อมกันถ้ามีแต่สติไม่มีสัมปชัญญะมันจะเกินบาทในวิปัสสนูปกิเลส10มีนะท่านตั้งโพกศัพท์มาว่าวิปัสสนูปกิเลสกิเลสของนักวิปัสสนาแต่ในพระไตรปิฎกไม่มีเป็นศัพท์ที่ปรุงขึ้นมาใหม่เขียนเอาขึ้นมาใหม่ในยุคหลังๆสมัยก่อนๆสมัยพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าธรรมุทัตคือทำอันทำให้ตื่นทำให้หลงเหมือนกับเราเดินไปตามทางแล้วมีสิ่งแปลกประหลาดวิ่งพรวดออกมาข้างหน้าจิตเราตื่นสมมติว่าตัวเราเนี่ยเป็นจิตตื่นเราก็วิ่งเข้าป่าเข้าดงไปเลยลักษณะเช่นนี้มันตื่นเพราะนั้นอันนี้เรียกว่าธรรมุทัตจะมีอยู่10อันมันจะเกิดกับพวกเราทุกคนถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะมันก็ต้องตื่นถ้ามีแต่สติเกินไปไม่มีสัมปชัญญะก็ตื่นเองมันมีอยู่ข้อหนึ่งว่าอุปทานนะอุปทานนั่นแปลว่าสติชัดเกินสติกล้าเกินจนสัมปชัญญะตามไม่ทันก็เลยเขาเรียกว่าทำแตกพูดพร่ำได้หมดจำได้หมดถ้าว่าหมอไม่มีสติทำไมหมอจำได้หมดเลยแต่ไม่เป็นกาละไม่เป็นเทศะใครจะฟังไม่ฟังไม่รู้ว่าพูดลูกเดียวเทศให้ต้นไม้ต้นไร่ฟังไปอย่างนี้คือมันไม่มีสัมปชัญญะมันมีแต่สติเกินไปมันก็เลยเกินบาทพวกเราระวังให้ดีนะว่าเวลาเราทำไปเนี่ยมันจะมีธรรมุทัตทำให้จิตตื่นมีอยู่10อันอันแรกมักจะเกิดบ่อยๆก็คือญาณความรู้แปลกประหลาดซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนมหัศจรรย์จิตไปถึงตรงนั้นเนี่ยเดินทางดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งไปฝึกไปดูลมหายใจไปดูความคิดไปสงบไปถึงจุดหนึ่งจะพบปรากฏการณ์ประหลาดท่านเรียกมันว่าญาณคือสิ่งที่รู้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติปัจจตันเยวะญาณังญาณที่รู้เฉพาะตนเนี่ยแต่สัมปชัญญะกับสติไม่เพียงพอก็หลงไปกับมันตรงเนี้ยไปถึงตรงนั้นมันจะโล่งโถงมันรู้อะไรตัวอะไรอย่างชนิดที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนญาณชนิดที่มีบางทีก็หูได้ยินเสียงประหลาดบางทีก็ตาจะเห็นภาพมันจะเห็นแปลกๆที่เขาเรียกว่าเป็นหูที่เป็นตาที่เป็นอะไรมันเกิดขึ้นได้ธรรมดาช่วงหนึ่งนิดเดียวพอเราหลงเข้าไปสักพักหนึ่งมันก็เคลื่อนไปเปลี่ยนแปลงไปอีกประการต่อมาก็มีพวกโอภาสก็คือแสงสว่างมีอยู่ดอกบางคนก็มีนิดเดียวพับหายไปบางคนก็มียิบยับยิบยับดังผมเล่าให้ฟังแล้วว่ามันไปเห็นเลขมันไปเห็นหวยนั่นแหละอยู่ในลักษณะกลุ่มของญาณเราไม่ได้คิดดอกเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างเรามันจะไปเห็นอะไรแต่บทมันจะเป็นขึ้นมาเพราะจิตมันเดินทางไปเดินทางไปตามอริยมรรคที่เรากระทำไปแล้วมันจะเกิดตะลุนะวิปัสสนาความรู้อ่อนขึ้นอันสิ่งเหล่านี้ก็โผล่ขึ้นมาพอดีแล้วเราก็ตื่นตกใจก็หลงทางเข้าไปยึดเอาว่าเป็นจริงมีจริงรู้จริงเข้าใจว่าเราเป็นผู้สำเร็จต่อมามันก็เสื่อมไปม ันก็เป็นไปได้มากๆที่เขาไปบอกเลขบอกหวยบอกอะไรกันมันเกิดมาจากตัวนี้มันเกิดมาจากตัวนี้ต่อไปมันก็เสื่อมไปเพราะนั้นตรงนี้จะต้องพึงระมัดระวังผมเห็นหวยอยู่ประมาณ10งวดนอกจากตาไม่เห็นก็ได้ยินเสียงเหมือนวิทยุประกาศทำไมผมทำความเพียรเดียวไม่ๆต้องอดทนมากที่จะไม่บอกคนแล้วก็อธิษฐานภาวนาอยู่ว่าให้มันผ่านไปเร็วๆมันไม่ผ่านง่ายๆเลยจนกว่าว่านานเข้าเราไม่สนใจมันนักมันก็เลยไม่สนใจเรามันเป็นเองทีนี้ก็พวกความสุขพวกปีติพวกความสุขพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นให้หลงสู้ไม่มีอะไรเหมือนเลยไปถึงจุดนั้นนั่งใครจะเอามีดมาตัดคอตรงนี้จะไม่โกรธเลยไม่อยากกินข้าวกินน้ำไม่อยากขยับขยื่นไม่อยากพูดโอ้มีความสุขเหลือเกินอย่าไปติดมันมันก็มีอยู่พักหนึ่งแล้วมันก็จะหายไปมันจะเป็นไม่เหมือนกันที่กล่าวมาเนี่ยบางคนก็จะพบอันหนึ่งบางคนก็จะพบอันหนึ่งบางคนก็พบปีติอย่างใหญ่หลวงปีติที่เป็นอันตรายก็คืออุเพงคาอุเพงคาปีติ uplifting choice คือมันทำให้ตัวลอยตัวเบาภาษาฝรั่งเขาแปลว่า uplifting ยกลอยเลย uplifting joy สมัยก่อนทำความเพียรเดียวมีพระเพื่อนกันเดินจงกรมมองกันไปกันมาไม่พูดกันสมัยผมทำความเพียรไม่ได้พูดกันดูด้วยกันทั้งภาษาเนี่ยไม่เคยพูดกันปกติติดกันเนี่ยไม่ได้พูดกันเพราะว่ากลัวจะเสียเวลาต่างคนต่างทำเราก็ดูอยู่เดินจะกรมกระโดดเพื่อเดินท่านองค์นั้นเดินท่านองค์นั้นนั่งกระโดดไปเฮ้ยมันแปลกประหลาดว่าแกเดินไม่เหมือนทุกวันวันนั้นเดินขยงโค้งเข่งสีเต่นๆเว้ยเต่นจะขยงโค้งเข่งบ้าเพิ่นนี่เดินในใดหนอวะเพิ่นเคิดมวนขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเต่นจะขยงโค้งหวังเลยไปเต่นขยงโค้งเข่งสักพักหนึ่งเดินตรงดิ่งมาหาผมเลยไปน้ำกันบอดแล้ววะไปใส่แล้วห่อเรียวเว้ยแล้ววะโหวะนี่มุ่นเราเด้อขน่อยเราไปน้ำบ่ได้ว่ามีเปียกแต่เราก็ไว้ไว้ไว้ขึ้นไปไม่นานเลยแกโดดหน้าต่างลงมาเพิ่นมามันสิเบาย่องก็เพิ่นนั่นดีโดดลงมาอีพ่อใหญ่ได้หามเขาโรงพยาบาลหัวเข่าหมักบ่าเพิ่นสิรุดก็เลยจำไว้ให้ดีๆแล้วพวกเรามันเป็นได้นะถ้ามันเบาก็เบาอยู่ตรงนั้นแหละรู้เข้าไปเพราะนั้นในอานาปานสติเราจะมีคำว่าปีติปฏิสังเวทีสุขปฏิสังเวทีรู้พร้อมซึ่งความสุขรู้พร้อมซึ่งปีติอธิโมกนิกันติอย่างนี้คือจิตมันจะน้อมใจเชื่อไปว่าตนเองนี่สำเร็จแล้วเป็นแล้วอย่างโน้นอย่างนี้แต่มันก็ไม่นานหรอกบางทีก็แป๊บเดียวบางทีก็เป็นวันบางทีก็เป็นหลายวันเป็นบ่อยๆแต่ไว้ผมทำความเพียรอยู่เจอเพื่อนเป็นกันมากเลยอันนี้จะสำคัญอยู่ที่ครูบาอาจารย์บ้างเมือนกันคือถ้ามันบีบคั้นจนเกินไปก็ไม่ได้ย่อนยานจนเกินไปก็ได้ไม่ได้มันต้องมีอุบายที่ชอบเพราะนั้นพวกเราทำไปอย่างนี้ทำไปอย่าให้มันบีบคั้นจนเกินไปถึงเวลาเราก็ทำให้จิตใจมันได้เริ่มผ่อนคลายอ่อนโยนในขณะที่เราอยากจะสงบนี่จิตจะไม่มีโอกาสได้พบกับความสงบยิ่งอยากสงบยิ่งไม่สงบแหละแต่ถ้ามันจะสงบเรายังไม่อยากดอกอยากบ่ท่านสมกันแล้วก็คนอยากนอนหลับเมื่อคืออยากนอนน่านอนหลับแท้เมื่อนี่อยากให้มันหลับได้มันบ่หลับนะเวลามันจะหลับมันไม่ได้บอกเราสักคำตับแก้บโกนกอกบาดเดียวร้อนแอบเลยจิตนี้ก็เหมือนกันมันจะสงบหรือไม่สงบแล้วก็ดูไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยโอกาสในเมื่อมันคิดมันกระวนกระวายถ้าเราไม่ประมาทปัญญาคืออย่าประมาทตัวผู้รู้อาการรู้ชนิดนี้รู้ได้เท่ากันไม่มีใครโง่ไม่มีใครฉลาดเกินกันคือรู้โดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณเรามาพัฒนาสัญชาตญาณอย่างมันปวดขาขึ้นมาอย่างเงี้ยใครไม่รู้ว่าตัวเองปวดขาเมื่อเวลาด็อกเตอร์ปวดละเอียดกว่าป.4ปวดเพราะนุ่มเนี่ยประชันมาด็อกเตอร์มีความหูร้ายปวดละเอียดปวดระดับด็อกเตอร์ไม่ใช่อย่างนั้นธรรมดาของมันก็เท่ากันหมดเรามารู้สิ่งเหล่านี้ ไอ้ปวดนี่เป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมเป็นสัจจะสัจจังอนุรักษ์เขยะตามรักษาสัจจะตามรักษาของจริงคือทุกขังอริยสัจจังปริเยยังตามรู้ทุกอันนี้แหละผมถึงบอกอยู่บ่อยๆว่าเวลาเราสงบลงไปเราเริ่มมีความสุขความสบายบางวันเตรียมตัวได้พบกับความทุกข์ในวันต่อไปจิตมันจะเริ่มเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนระดับให้เราเห็นว่าความสุขระดับนี้เมื่อความสุขระดับนี้ลดลงจะเห็นความทุกข์อีกระดับที่ละเอียดลงไปเองเพราะความทุกข์นั้นเป็นตัวของจริงเป็นอริยสัจทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์หามีอะไรไม่ความสุขนั้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นก็คือความทุกข์เก่าเนี่ยมันเบาบางมันทุเลาเบาบางไปมันดับไปก็เข้าใจว่าเป็นความสุขที่แท้มันก็คือทุกข์เดียวกับความสุขนี่ลดลงเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าโยสุขขังทุกขโตอัตถคิจงเห็นความสุขนั้นเป็นความทุกข์โยทุกขังอัตถคิสันนโตเห็นความทุกข์จริงๆเหมือนลูกศรที่มันเสียบอย่างเงี้ยอทุกขังมทุกขสันตังอทักขินังอนิจจโตเห็นความไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยละเอียดมากในว่ามันไม่เที่ยงมันดูยากกว่าเพื่อนตรงที่มันไม่สุขกับไม่ทุกข์มีอย่างนั้นทำความเพียรไปเนี่ยผมมาจะเจอกันอยู่หรอกบางคนไปถึงวันหนึ่งทำไปดูลมหายไปใจไปดูความคิดไปรู้ทันความคิดความคิดหยุดลงมันโผล่ขึ้นรู้อีกอยู่ลงต่อไปนี่ไปถึงจุดหนึ่งความคิดก็ไม่มีคิดอะไรก็ไม่คิดเอาหนังสือมาอ่านจับขึ้นมาอ่านเนี่ยล็อกเป๊ะเลยไม่อ่านจิตมันไม่อ่านเอาเลยมันโง่แต่มันฉลาดมากไม่ใช่โง่แต่ดูๆแล้วเหมือนมันโง่คิดหาอะไรก็ไม่ออกตรงนี้จิตไม่คิดเลยล็อกตัวเจ้ยตรงเนี้ยสุขก็ไม่สุขทุกข์ก็ไม่ทุกข์บางทีอาจจะนั่งเอ๊ะทำไมมันไม่คิดอะไรไปมันหมดก็เป็นนะคิดนี่เข้าใจเอาเองบางทีว่ามันเบิดก็เป็นบ่อขึ้นมาแต่หน่อยจนใหญ่มหอนี่หรือเบิดมาทั้งผมเคยนั่งจะรู้อยู่แล้วมันคือโอ้เบิดก็เป็นดีมึงนี่ว่าสันเราคิดมากผมนี่ผมว่าผมคิดเก่งประสบการณ์มันมากมากมันไปทั่วในประเทศไทยในโลกเนี่ยเขาบันทำความเพียรโอ้มันคิดเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันจะเก็บสัญญาสัญญาคือสิ่งที่ผ่านมาจำได้หมายรู้ความสำคัญมันหมายมันมีประสบการณ์เท่าไหร่มันก็เก็บไว้เหมือนมีคลังของความจำทีนี้ถ้าใครมีมากไปมากมีประสบการณ์มากมันก็ยิ่งเก็บไปมากผมมันไปทั่วไปอยู่กับพวกกรีกไปอยู่กับคอมเมนต์ไปอยู่กับยวนกับฝรั่งมั่งค่ากับแคร์กาลาเบียผมพูดหลายภาษาสมัยก่อนโอ้บางวันมันพูดไม่ได้พูดภาษาไทยหรอกนั่งอยู่เดินจงกรมอยู่มันพูดคนเดียวพูดภาษาแขกบัดมือว้ายมึงคือนั่นเศร้าแท้มึงพูดหาสแตกอย่างเดียวมันจำของมันเองเคยพูดกับใครเคยพบใครตรงไหนมันเอามาหมดรีคอนสเลชันมันเอาคืนของมันมาหมดเลยทีนี้เราไม่รู้จักเราก็มีจะไปบีไปบังคับอยากจะให้มันหยุดตอนหลังมานี่เปลี่ยนสไตล์ใหม่ให้เป็นนักมวยก็เรียกว่าแก้ทางใหม่แก้ทางใหม่น้อยใจมากเครื่องความคิดมันมากว่าไม่จดที่อ่านพระไตรปิฎกเพิ่งอ่านมาเป็น11ปีแล้วมันก็ไม่เข้าใจเลยทีวันหนึ่งผมมันนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะบอกว่าจิตสังขารังปฏิสังเวทีอสปัสสามีติสิกขติภิกษุนั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารก็คือความคิดแล้วหายใจออกรู้จิตสังขารอยู่หายใจเข้าตรงนี้ผมเอามาคิดเองว่าเอมันต้องรู้ออกแล้วจึงให้มันเข้ามันต้องรู้ซะก่อนจึงให้มันออกมันต้องรู้ซะก่อนจึงให้มันเข้าผมก็เลยลองดูมึงจะคิดอะไรกูไม่ให้มึงเข้ามึงออกถ้ามึงคิดกูจะหยุดแล้วให้มึงหยุดแล้วกูยังจะต่อไปผมก็เลยลองทำดูหายใจเข้ามันก็คิดตามทางมาพอหายใจสุดผมก็หยุดมันคิดอะไรพอเราหยุดลมหายใจนั้นหยุดจ้องดูมันก็หยุดมึงหยุดแล้วกูไปเอาลมหายใจออกไปมันก็คิดไปตามทางออกไปสุดหยุดดูโอไม่ให้มึงเข้านะเพราะว่าต้องรู้ซะก่อนจึงให้มันเข้ารู้ซะก่อนจึงให้มันออกผมมาทำเองไปสเปสปะไปนี่แหละพอเราหยุดปั๊บมันก็หยุดเหมือนกัน มึงกับจ้องดูหน้ากันจ้ะระหว่างสติกับความคิดมึงคือหน้าพระครูหันใจเขาแต่คือมันจะว่าจังสิล่ะกูจะขึ้นน้ำทางเนี่ยมันว่าจังสินะว่าเบิ่งซะก่อนไปดูพอเราจ้องดูมันก็หยุดมันหยุดแล้วก็หายใจเข้าพอเราหายใจเข้ามือคิดมาตามทางคิดอะไรไปตามเรื่องของมันตามสัญญาพอเข้ามาถึงสุดเราก็หยุดอีกจ้องดูกูรู้แล้วนะว่ามึงคิดมึงจะคิดอีกไหมกูจะดูไม่คิดไปพอมันไม่คิดออกมือคิดไปตามทางไปสุดนั่นก็ไปหยุดจ้องทำทั้งวันคิดเล่นเอาเอง